do reklamy. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, poniedziałek, 24 maja, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu 2 tygodni dowiemy się, jakie kolejne ograniczenia będą zniesione, ujawnił w Polskim Radiu wiceminister zdrowia. W zatrzymanie Ramana Pratasiewicza musiały być zaangażowane nie tylko białoruskie służby specjalne, mówi ojciec opozycyjnego dziennikarza. O bezpieczeństwie i współpracy gospodarczej wizytę w Turcji rozpoczyna para prezydencka. Za pół godziny poznamy najnowsze dane epidemiczne. Wczoraj nowych zakażeń było nieco ponad 1000. Tyle notowano ostatnio we wrześniu. Poprawiająca się sytuacja epidemiczna pozwala na luzowanie obostrzeń. Te obecne obowiązują do 5 czerwca. Co potem, dowiemy się w ciągu 2 tygodni, zapowiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. Te restrykcje, które były na pewno uciążliwe dla nas wszystkich, przyniosły już efekt. Także te szczepienia, które są przeprowadzane. Więc myślę, że jakiś kolejny etap luzowań na pewno powinien nastąpić. Aczkolwiek no, koronawirus nie znikł z naszej przestrzeni. On jednak ciągle jest wśród nas. Na razie jednak nie ma co liczyć na zniesienie obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni zamkniętej. Myślę, że ta maseczka jednak zostanie przez jakiś czas z nami. Ona zdecydowanie sprawdziła się w okresie epidemii. To możemy nawet pokazać na przykładzie wirusa grypy w tym roku. Przecież o grypie nikt nie mówi. To właśnie jest spowodowane tym, że zachowaliśmy dystans, zachowaliśmy maseczki. A wiceminister Kreska zaznaczył też, że dla powrotu do pełnej normalności istotne są szczepienia. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest w Polsce ponad 5,5 miliona osób. Kolejne sankcje wobec Białorusi za przechwycenie samolotu pasażerskiego lecącego zatem do Wilna. Tym razem na rozpoczynającym się dziś szczycie w Brukseli będą się zastanawiać unijni przywódcy. Na pokładzie był białoruski bloger Raman Pratasiewicz. Po lądowaniu w Mińsku został zatrzymany. Jego ojciec uważa, że w zatrzymanie syna musiały być zaangażowane nie tylko białoruskie służby specjalne. Ta operacja została oczywiście przeprowadzona w sposób przemyślany. Była przygotowywana nie jeden dzień, nie jeden tydzień. Jestem całkowicie przekonany, że to była wcześniej zaplanowana i szczegółowo przygotowana akcja. A służby specjalne Białorusi nie były jedynymi zaangażowanymi. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w specjalnym oświadczeniu zagroził Białorusi konsekwencjami. O nałożenie sankcji zaapelował premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu potępił zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza. Z kolei litewska premier określiła działania władz w Mińsku jako akt terroryzmu. Maszyna wylądowała w litewskiej stolicy przed 21.30 czasu lokalnego. W Mińsku pasażerowie, wśród których były też 4 Polki z Suwałk, spędzili ponad 6 godzin. Litewskie władze zapowiedziały, że osoby, które były na pokładzie, będą w tej sprawie przesłuchiwane. Był to bezprecedensowy akt terroryzmu wobec obywateli Unii Europejskiej i innych państw, powiedziała na lotnisku litewska premier Ingrida Szimonite. Samolot został zmuszony do zmiany kursu kilkanaście kilometrów od litewskiej granicy po tym, gdy jego piloci otrzymali informację o podłożonej bombie. Maszyna została eskortowana przez myśliwiec MiG-29. Nakaz jej przechwycenia wydał Aleksander Łukaszenka. Bomby nie znaleziono, ale zatrzymany został białoruski bloger Raman Pratasiewicz, poszukiwany przez władze m.in. w związku z relacjonowaniem ubiegłorocznych demonstracji białoruskiej opozycji oraz publikacją informacji o nadużyciach i zbrodniach białoruskiej władzy. Grozi mu za to nawet kara śmierci. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Za godzinę para prezydencka rozpocznie wizytę w Turcji. Prezydent Andrzej Duda nad Bosforem ma rozmawiać o bezpieczeństwie i współpracy w ramach NATO, o umowie zbrojeniowej oraz kwestiach rozwijania współpracy gospodarczej. Wizyta rozpocznie spotkanie w polskiej ambasadzie w Ankarze.

jesteś, tylko zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko, a jest wszystko. Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko, a jest wszystko. Trójce przed południem Kwiat Jabłoni. A my poznaliśmy laureatów Billboard Music Awards 2021. Gala odbyła się w Kalifornii. W najważniejszych kategoriach triumfował jak zwykle The Weeknd, który zgarnął w sumie 10 statuetek. A tak chciał być kiedyś anonimowy. A już teraz Kasia Cygler, zapraszam, trójkowy felieton kulturalny. Trójkowy felieton kulturalny. Drodzy Państwo, jakkolwiek dzień Wam się zaczął, to dobrze go wziąć za bary i potrząsnąć po bratersku, pocałować w powietrze na trzy, jak staropolska tradycja nakazuje, i potrząsnąć w mocnym uścisku i rzec krzepkim głosem: poniedziałuchu, kochany, będzie dobrze, będzie dobrze. No a teraz możemy przejść do konkretów. Mężczyźni, przystojni, piękni, podziwiani, boscy, charaktery mają różne i zdarzają się im wady. Na przykład taki Apollo, mimo powabu i niewątpliwych talentów takiego Jamesa Deana i całego zestawu boys bandów w jednym, był dość wredny. W ogóle miał jakoś strasznie dużo kompleksów. Nie dość, że z zazdrości o talent obdarł ze skóry kolegę muzyka, Masjasza, to nie był w stanie znieść odrzucenia przez płeć piękną. Zakochał się na przykład w córce króla Troi, Kassandrze, a ona, no nic. I co zrobisz? Normalny Bóg to idzie gdzie indziej, ale nie on. W przepływie namiętności dał jej zupełnie nieproszony dar przewidywania przyszłości. Ale Kassandra? Dalej nic, więc ze złości rzucił klątwę na tę niewdzięcznicę i sprawił, że nikt w te jej wieszczenia nie wierzył. Ciężko. Cóż, ale te mitologiczne boskie kompleksy są nawet cięższe niż ludzkie. W każdym razie, w związku z tym sporo się działo. Najlepiej o tym wszystkim by opowiedziała Kassandra, ale przecież nikt by jej nie uwierzył. Tak więc generalnie, jak Troja skończyła, każdy wie. Kassandra oczywiście wiedziała wcześniej. Swoją drogą, gdyby wtedy istniały zakłady buchmacherskie, to być może dorobiłaby się tego i owego. Ale no nie. Syndrom Well-Complex alias dylemat Kassandry jest znany do dziś. I przy tym bycie prorokiem to pikuś, bo proroka nie słuchają tylko we własnym kraju, a Kassandry nigdzie. Ale dlaczego Kassandra stała się tytułową bohaterką tegorocznej wystawy najciekawszych prac studentów w Akademii Sztuk Pięknych z Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Katowic, Łodzi oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu? To zagadka, której rozwiązanie pozostawiam Państwu. Wernisaż wystawy był wczoraj, nadal jest dostępny w formie online. Wystawę można oglądać w Centrum Spotkania Kultury w Lublinie. Wszystko w ramach festiwalu scenografii i kostiumów Scena w Budowie. Niewątpliwie scenografia spektaklu to coś, co widzimy jako pierwsze, a scenograf to ktoś, kogo dostrzegamy na końcu, a czasami wcale. No taki przewrotny los, może dlatego, a może rzeczywistość naszych czasów skłania w kierunku jeszcze bardziej intensywnego niż zwykle słuchania, znaczy nie słuchania Kasandry tej czy tamtej. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Zdecydowanie tę zagadkę pozostawiam Państwu. Dobrego poniedziałku, Katarzyna Cyber. Trójkowy felieton kulturalny. A w tej godzinie piękny skład muzyczny Alt J rozpoczyna. Potem pojawią się na antenie Trójki Lady Punk, Myslowic i Cortez. Hey shady baby, I'm hot like the prodigal son. Big up at a lini, mini, money, mo, and flower, you're the chosen one. Trójka. Program trzeci. W moich snach wciąż Warszawa, pełna ulic, placów, drzew. Rzadko słyszysz tu brawa, częściej to drwiący śmiech. Twarze w metrze są obce, bo i po co się znać, to kosztuje. tak trudne i dziwne. Gdybyś tu była, ja wiem. Trójka. Program trzeci. Przed południem Mysłowic, prosto z Mysłowic. A my przenosimy się teraz do Poznania, bo tam za mniej więcej półtorej godziny, dokładnie za półtorej godziny startuje Biennale Sztuki dla Dziecka. Z nami, z moim Państwa gościem jest rzecznik prasowy tego wydarzenia, pani Karolina Gulik. Dzień dobry, pani Karolino. Dzień dobry, witam i pozdrawiam z Wielkopolski. Hasło wywoławcze tego Biennale to spotkanie jako sztuka. Spotkanie dla rodziców czy dla dzieciaków? Dla wszystkich, mamy nadzieję. Historia tego hasła jest dość zabawna z perspektywy perspektywy czasu. Ono powstało 4 lata temu, ponieważ Biennale odbywające się co 2 lata. 2 lata temu miało hasło Sztuka jako spotkanie. My chcieliśmy, żeby ta druga, jakby druga odsłona tego hasła, czyli spotkanie jako sztuka, naświetliła sprawę z trochę innej perspektywy, a w międzyczasie wydarzyła się pandemia. Spotkanie było w pewnym momencie ostatnią rzeczą, jaką byśmy sobie życzyli. Baliśmy się tych spotkań, wręcz kojarzyły się one nam z niebezpieczeństwem. Więc ten moment, który przypada na nasze biennale, moment odmrażania, moment końca czwartej fali pandemii, moment powrotu do wydarzeń kulturalnych jest taki bardzo symboliczny i chcemy, żeby to spotkanie między dzieciakami, rodzicami, artystami, publicznością po prostu było takim nowym otwarciem, otwarciem się też na drugiego człowieka, otwarciem się na sztukę, która być może spadła trochę na dalszy plan w ostatnim roku i była okazją właśnie do twórczego spotkania się pewnych narodzin na nowo, bo w końcu to wiosna, więc czas otwierania pewnych rzeczy. Pani Karolino, jak można wziąć udział? Trzeba wybierać się do Poznania, czy można także zrobić to wirtualnie? Na szczęście można zrobić to wirtualnie. Oczywiście zapraszamy wszystkich do Poznania, bo mamy pewną dawkę wydarzeń, które odbywają się na żywo. Natomiast ze względu na bezpieczeństwo oczywiście stawiamy na online. Transmitowane będą spektakle, głośne spektakle z teatrów z całej Polski. Transmitujemy również wydarzenia muzyczne, transmitujemy filmy. Więc oprócz tego, że spotkać się możemy w Poznaniu, spotkać się możemy również online z perspektywy własnego salonu, komputera czy telefonu w dowolnym miejscu na ziemi. A gdzie w jakich miejscach w Poznaniu się spotykamy? W Poznaniu spotykamy się w Centrum Kultury Zamek, tam konkretnie w kinie pałacowym. Spotykamy się również na scenie wspólnej, czyli na scenie teatralnej Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. I spotykamy się w poznańskich parkach w ramach wyjątkowego projektu plenerowego Wiersze w parkach. Będziemy podążać na spacerach za sztuką dla najmłodszych. Czy za 1,5 godziny otwarcie będzie huczne? Będzie bezpieczne i będzie zgodne z obostrzeniami pandemicznymi, ale wszystkich, którzy akurat są w Poznaniu, zapraszamy do Parku Wilsona. O 12:00 symbolicznie otworzymy Biennale i udamy się w pierwszy spacer z wierszami. Pierwszy spacer dziś, a koniec 30 maja, tak jest? Tak, przed nami jest to cały tydzień wydarzeń, więc zapraszamy, dopiero zaczynamy tą wyjątkową podróż. Pani Karolina, ja chciałam zapytać jeszcze, jacy artyści wspierają Biennale? Szczęśliwie artyści z całej Polski. To wydarzenie, które jest prowadzone online, daje nam też szansę do nawiązania współpracy z teatrami z całej Polski, jak na przykład z Teatrem Nowym z Warszawy czy Starym z Lublina. Wspierają nas znani artyści, tak na przykład jak Natalia Kukulska czy Marek Napierkowski, którzy dziś w Poznaniu zagrają wyjątkowy spektakl muzyczny. A poza tym poeci, wielu artystów, animatorów, mniej może znanych, nazwiska mniej popularnych w Polsce, ale takich, którzy mają duży wpływ w rozwój artystyczny młodych ludzi. Na każdego na pewno znajdziemy coś interesującego. Na koniec jedna rzecz. Jak można zamówić Biennale na wynos? Zapraszamy na stronę biennale.dla.dziecka.pl. To rzeczywiście można dokonać zakupu wyjątkowej paczki Biennale na wynos, w której znajdują się gry i zabawy, tak żeby to Biennale zapukało do naszych drzwi, a konkretnie do wszystkich dzieciaków od 5 roku życia. Karolina Kulik, pani Karolina Kulik, rzecznik prasowy Biennale Sztuki dla Dziecka. Start tego Biennale dziś, przypomnę, w samo południe. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas.

świata. Trójka. Program trzeci. Kwadrans przed południem. Zapraszam do Trójki do wysłuchania prozy. Dziś premiera Kataru Stanisława Lema. To opowieść z gatunku detektywistycznych, jednak autor wprowadza do niej wiele elementów zupełnie z innych gatunków. Były astronauta, jest zatrudniony przez agencję detektywistyczną do pomocy w śledztwie, która zajmuje się serią tajemniczych wypadków. Kilka ofiar oszalało, popełniło samobójstwo. Tyle na początek. Reszta na naszej antenie. 15 minut przed południem. A już teraz zapraszam na fajny film. Ryszard Jaźwiński w rozmowie z organizatorem, z gościem, z Jagodą Murczyńską, współorganizatorką Festiwalu Pięciu Smaków w Warszawie. Fajny film. To jest i będzie bardzo długi i myślę bogaty programowo przegląd filmowy. Zapraszamy na przegląd Siona Sono, jednego z najbardziej chyba ekstrawaganckich reżyserów japońskich, na platformie Pięć Smaków w Domu. To jest taki reżyser, który od lat powraca na festiwal z niesamowicie ekstrawaganckimi projektami. Każdy jego film jest inny od poprzedniego. On bardzo szeroko korzysta z gatunków filmowych, ale też chętnie sięga do cytatów z klasyki kina czy z literatury. Jest twórcą bardzo wszechstronnym, szalonym, a przy tym bardzo lubi wsadzać kij w mrowisko i pokazywać japońskie społeczeństwo z tej najmniej reprezentacyjnej strony. Możemy potwierdzić, że chociaż opowiada o tym, co jest mu najbardziej znane, czyli o Japonii, o Japończykach, to jednak jest i zrozumiały, i bardzo dobrze odczytywany w innych miejscach świata, także w Polsce. Tak, nasi widzowie zawsze po zetknięciu z jakimkolwiek tytułem Siona Sono wracają do nas i pytają o więcej i więcej. To jest też odpowiedź na ich prośby. Rzeczywiście jest to twórca taki, który porusza wiele stron i to widać nawet w tym, jak piszą o nim krytycy zachodni, bo porównuje się go do przeróżnych twórców, od Tarantino i Takashiego Miike po Buñuela i von Triera, bo rzeczywiście on bardzo miesza w swoich filmach ten kicz i takie popkulturowe różne odniesienia z tym, co bardzo głęboko dotyka, z różnymi filozoficznymi, moralnymi dylematami. Można też powiedzieć, że wśród jego ulubionych twórców są zarówno Dostojewski, jak i japońskie kino gangsterskie z klasy B, więc rzeczywiście można w jego filmach znaleźć wiele, wiele interesujących rzeczy i tak naprawdę odkrywa się je na nowo przy każdym seansie. Czyli rozpiętość tematyczna i formalna naprawdę wielka. A jak wiele filmów pokazujecie w ramach tego przeglądu? W przeglądzie znalazło się aż 8 tytułów, przy czym 7 to są filmy samego Sono. Wybraliśmy takie najlepsze i najbardziej ulubione przez nas filmy tego reżysera. 8 jest takim uzupełnieniem, jest to dokument poświęcony jego twórczości, realizowany w trakcie, kiedy pracował on nad jednym z swoich takich bardziej ambitnych projektów, nad czarno-białym, bardzo minimalistycznym science fiction. I to jest taki dokument, który pokazuje go trochę od strony prywatnej, ale też odsłania te jego właśnie intertekstualne fascynacje i pokazuje go też z różnych stron, bo oprócz tego, że Siancone jest reżyserem, jest też poetą, jest malarzem, gra w zespole, więc jest to naprawdę człowiek orkiestra i rzeczywiście taką buzującą energię posiada, którą przekłada też do kina. Filmy Siona Sono już są dostępne w internecie, ale tak jak wspominałem na początku, to długotrwający przegląd. Do kiedy będzie można oglądać filmy tego japońskiego reżysera? Można będzie je oglądać aż do 7 lipca. To jest taki przegląd kilkutygodniowy. Warto sobie rozłożyć te filmy rzeczywiście na dłuższy okres, bo każdy z nich wywołuje dużo emocji, więc starczy rzeczywiście na długie, długie przeżuwanie. To przypomnijmy jeszcze, gdzie szukać filmów Siona Sono? Zapraszamy na platformę Pięć Smaków w Domu. Tam wszystkie filmy, zarówno pojedyncze dostępy do poszczególnych tytułów, jak i karnet na całe wydarzenie i przez całe te kilka tygodni dawkować sobie przyjemność obcowania z tym niezwykłym twórcą. A ja zapraszam na fajny film już jutro o 10:45. Ryszard Jaźwiński. So much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Program trzeci. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Till I ain't no star. Słuchają Państwo Trójki. Do Łodzi zapraszamy także. Przed nami największy w 20-letniej karierze Międzynarodowy Festiwal Fotografii, Fotofestiwal. Jubileuszowa edycja to 2 centra festiwalowe, prezentacje ponad 150 artystów i artystek i 40 wystaw. Zapraszamy już wkrótce, po 10 czerwca do Łodzi. Tymczasem Eurowizja 2021 przeszła do historii. Jej zwycięzcą jest zespół Maneskin. Tym samym prawa do organizacji przyszłorocznej edycji otrzymał nadawca z Włoch. Jubileuszowy konkurs piosenki Eurowizji zorganizowany został w Rotterdamie z udziałem około 3,5 tysiąca widzów. Nie zabrakło niespodzianek. Jedną z nich jest zwycięzca. Grupa wspomniana Maneskin. Już teraz na antenie Trójki Gabi Andrychowicz, Zofia Kruszewska. Wspólnie dziękujemy.